Komody, szafy i szafki RTV kupisz aż 25% taniej i w 20 lekkich ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wydatki państw NATO na obronność będą większe. Prezydent Duda jest przekonany, że USA nadal będą gwarantem bezpieczeństwa w Europie i bezpieczeństwa Polski. Niewykluczone, że poseł PO Stanisław Gawłowski jeszcze dziś opuści areszt. Komisja weryfikacyjna zajmuje się kamienicą przy Mokotowskiej 40. Kraje NATO uzgodniły zwiększenie wydatków na obronność, informuje po szczycie w Brukseli prezydent USA Donald Trump. Według Trumpa poszczególne kraje sojuszu dojdą do poziomu 2% PKB. Trump zapewnia, że zobowiązania Stanów Zjednoczonych wobec NATO pozostają bardzo silne, a przy okazji powtarza, że USA płacą za dużo i że NATO pomaga bardziej Europie niż Stanom Zjednoczonym. Wśród państw, które realizują zobowiązanie w sprawie wydatków na obronność, amerykański prezydent wymienił Polskę. Prezydent Andrzej Duda mówił też na konferencji prasowej po szczycie, iż jest przekonany, że Stany Zjednoczone nadal będą gwarantem bezpieczeństwa w Europie, w tym także bezpieczeństwa naszego kraju. Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj mówił pan prezydent Donald Trump, to naprawdę byłoby szokiem, gdyby się okazało, że w jakikolwiek sposób odstąpi od dotychczasowej strategii wzmacniania bezpieczeństwa w tej części świata i w jakimkolwiek stopniu ustępował Władimirowi Putinowi, zwłaszcza wobec działań takich jak na Ukrainie. Donald Trump przypomniał, że do aneksji Krymu doszło za prezydentury Baracka Obamy. Oświadczył, że on by na to nie pozwolił. A wracając do polskiego prezydenta, Andrzej Duda zapowiedział, że jeszcze w tym roku pojedzie do Waszyngtonu i spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. W lubelskim szpitalu klinicznym numer 4 powinny się rozpoczynać kolejne negocjacje między strajkującymi pielęgniarkami i dyrekcją szpitala na temat podwyżek płac. Wczorajsze rozmowy zakończyły się fiaskiem. Nie ma kompletnie dobrej woli ze strony dyrekcji, mówiła po nich Dorota Ronek ze Szpitalnego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dyrekcja nawet nie próbuje się z nami porozumieć, po prostu jest nie, bo nie. I to jest jedyny komunikat, jaki możemy wyczytać ze strony dyrekcji. Poza tym jest zastraszanie, że jest zbyt mała obsada pielęgniarska, że może coś się stać, co jest nieprawdą. Dyrekcja odpowiada, że nie ma ani złotówki na podwyżki. Jedyną naszą propozycją jest włączenie tak zwanego dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego, mówił radca prawny szpitala Kamil Golema. Gdybyśmy mogli dać więcej, dalibyśmy na wcześniejszych etapach. Pielęgniarki początkowo domagały się wzrostu płac o 1500 zł, teraz zgodzą się na 500 zł więcej w przyszłym roku i kolejne 500 w następnym. Szczeciński Sąd Okręgowy odrzucił wniosek prokuratury o wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawie kaucji dla Stanisława Gawłowskiego. Były sekretarz generalny Platformy powinien dziś wyjść z aresztu, mówi pełnomocnik posła mecenas Włodzimierz Łyczywek. Z jego wypowiedzi wynika, że kaucja w wysokości 500 000 zł zostanie wpłacona bardzo szybko. Dzisiaj po wpłaceniu kwoty 500 tysięcy, którą notabene złoży cała rodzina i z różnych kont będą wpłacane, bo takiej sumy najbliższa rodzina, czyli żona pana Gawłowskiego, nie ma, przyjadę z tymi dowodami wpłat. Prokuratura stawia posłowi PO 5 zarzutów, 3 dotyczą korupcji. Stanisław Gawłowski zapewnia, że jest niewinny. Przed komisją weryfikacyjną zeznaje ostatni świadek wezwany na pierwszą ogólną rozprawę. Mowa o pełnomocniku dwóch beneficjentek decyzji władz miasta w sprawie kamienicy przy Mokotowskiej 40. Krzysztofie Dębskim. W siedzibie prokuratury krajowej jest Michał Fedusio. Michale, czego dotyczyły pytania do wezwanego? Mężczyznę pytano między innymi o zbycie uzyskanych przez kobiety roszczeń do kamienicy handlarzom roszczeń. Szczególnie uwagę zwracano na cenę sprzedaży w stosunku do potencjalnych zysków. Była ona rażąco niska, co starał się wykazać podczas pytań szef komisji Patryk Jaki. Panie uzyskują pozytywną decyzję, uzyskują nieruchomość, widać, że wartą dziesiątki milionów. I dlaczego pana zdaniem decydują się, żeby coś, co jest warte miliony, sprzedać za 850 tysięcy? Ja im tego ani nie doradzałem, ani im tego nie odradzałem. Czy to w naszym systemie przypadkiem nie nazywa się podstawianie słupów? Każdemu wolno nabyć czy to prawa, czy to nieruchomość.

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Minęła 13.30, czyli w trójce czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony. 22.73 klub UKF @polskiradio.pl. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Na początek, a propos, czym jest życie? Życie jest ciągłą wędrówką. W związku z tym Paweł pozdrawia swoją żonę Justynę, z którą od 10 lat kroczy tą drogą. Prosi o Walk zespół Foo Fighters. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning. I believe I've waited long enough. No proszę, mocny i konkretny początek muzycznej poczty UKF. 22,7 trójek lub UKF @polskiradio.pl po grupie Foo Fighters, The Cure. Pan Jerzy z Koszalina prosi o nagranie Just Like Heaven. Just Like Heaven i The Cure. 22,7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Do 14 czekamy na kolejne Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. No i przed nami pierwszy telefon. Chciałbym zamówić zespół Camel Sandhound Slate. To tak w ramach prezentu urodzinowego dla mnie i z pozdrowieniami dla całej trójeczki. I work for the Union Pike out on the western line. I found Uncle Sean in Denver, and he and his wife are fine. They send their best, and like the rest, they send home the slates. It took 6 months from the cold, another 6 by land, but the play's good, and as I should, I'll send home the slates. Back on your feet now, lads, our time for riding home. 22.7 Trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Przed nami grupa Blair, Boys and Girls. Pan Wojciech pisze, że dawno tej piosenki w Trójce nie słyszał. 1994, Girls and Boys, grupa Blur w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Myślę, że jeszcze dwa nagrania nam się zmieszczą. Poproszę zespół Muse i utwór Histeria, bo jest bardzo fajny gitarowy utwór, a uwielbiam zespół Muse. Grupa Muse. Pani Sylwia pisze: chciałbym prosić o piosenkę Pet Shop Boys Go West. 20 lat temu, mając 13 lat, zdarłam tysiące baterii w Walkmanie, słuchając tej grupy. To na koniec posłuchamy po godzinie 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Halina Łacholicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. No i Pet Shop Boys na koniec.